geçti tüm zaman sorar yorar bu kolpalar. Türkçe rapte ilk üçüm yok, ülkede uydu yalanla. Bastı stres hep bir fuş, piyasanız kerane. Seks bağımlısı ergenlerin flowları şahane. Magazinsel rapçilerin demeçleri demet demet palavra. Hesap kitap yapıp bir tap düştün serap gördün. Lakin hesapların vasat sanki sanat değil kasap. Bu son hasat moruk basar sana korkma. Gizlerim isterimi, pistim boş gösterimi. İzler dostlar pozlar sağlam kaçırma gözlerini. Yürü gene her günü baştan, kimisi de boş yere taşlar. Ateşte mermiyi sapla, İzmir'i dört tur döndüm. Bir yanım kaldığım alemde, cahilim on dördümde. Hızda akar kanım hakim dedi derdin ne? Bir derdim yok hakim bey, aklım yok ki yerinde. Son bir şans dön nebine, bir bok yok elimizde. Göremem hepsinden, fazla gördüm zaten. Sarsıldı inancım, var dümence yancı bol. Sen bir yol ol, hep bir yol bulunursa bekliyor ey, ey. Göremem hepsinden, fazla gördüm zaten. Sarsıldı inancım, var dümence yancı bol. Sen bir yol ol, hep bir yol bulunursa bekliyor ey. Beni çok yanlış anlamışsınız. Ben bazen anlayışlıyım bazen ters. Dengem yok denk gelmeyelim tersim pis. Kimi kardeşler yanlışlarda, hepsinin hevesini kıracağım gerginlik. Çıkmasın istiyorsan ya düzgün dur ya siktir git. Ustana benden selam söyle. Gerçeği konuşanı sevmezler bilirim. Gitsem bile geri geleceğim ölüp ölüp dirilip. 100.000 kez milyon kez hiç boş yere saklama pisliğini. Soldan sağa 12 harf iki kelime kilitlisiz. Her birimiz tehlikeli. Bastıramıyorum endişemi. Benim kadar benden korksan sen zaten kapatırsın çeneni. Her birimiz tehlikeli, düzgün şeyler teklif edin. Hızlı ve öfkeli kolpa, aslen Ege kentli ve güzel tepeli. İşte bu sahipsizler mahallesinde sahip çıkarız birbirimize. Önümüze set bile çekseler hepsini aşarız, yanımda set varsa. Geç kaldık, problem yok. İlk biz kalktık, ben yaptım. İlk kez bu işi burada, son kez set yaptı. Göremem hepsinden, fazla gördüm zaten. Sarsıldı inancım, var dümence yancı bol. Sen bir yol ol, hep bir yol bulunursa bekliyor ey, ey. Göremem hepsinden, fazla gördüm zaten. Sarsıldı inancım, var dümence yancı bol. Sen bir yol ol, hep bir yol bulunursa bekliyor ey. Ha ha ha ha!